zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik, Brancati. Rekordowe wydatki na obronność i na ochronę zdrowia. Sejm zajmie się dziś projektem przyszłorocznego budżetu. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie fali tylko dla dorosłych w łódzkim parku wodnym. Milton pustoszy Florydę, woda zalewa kolejne miejscowości, miliony ludzi są bez prądu. Sejm rozpocznie dziś pracę nad projektem budżetu na 2025 rok. Zakłada, że dochody państwa wyniosą ponad 632 miliardy złotych. Wydatki niespełna 921 miliardów. Przyszłoroczny budżet pod wieloma względami ma być rekordowy. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że zakłada najwyższe w historii wydatki na obronność. Wyniosą 4,7% PKB. Musimy być tak silni, żeby nigdy nie opłacało się żadnemu naszemu wrogowi nas zaatakować. Po to modernizujemy armię. Rekordowe mają być też nakłady na ochronę zdrowia, ponad 6% PKB. Zaplanowano także podwyżki dla pracowników budżetówki. Otrzymają je m.in. nauczyciele czy policjanci. Opozycja zwraca uwagę przede wszystkim na wysoki deficyt, to blisko 290 miliardów złotych, a także na wciąż wysoką inflację. Rząd założył, że w przyszłym roku wyniesie ponad 5%. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Partia Razem nie poprze projektu w obecnym kształcie. Gość Polskiego Radia, poseł Maciej Konieczny, powiedział, że należy zmienić założenia budżetowe. Wsłuchujemy się tutaj w głos pracowników budżetówki, w głos pacjentów, w głos ludzi, którzy nie mogą doczekać się własnego mieszkania. Ten budżet jest zły. Będziemy pracować nad tym, żeby te deficyty tego budżetu naprawić, ale no, mamy budżet, który zakłada ogromną dziurę w finansowaniu NFZ-u, która zaowocuje tym, że ludzie po prostu nie będą leczeni. Mamy budżet, który zakłada, że pracownicy budżetówki, którzy pracują dla naszego państwa, zbiednieją. Pierwsze czytanie projektu rozpocznie się o 14. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie fali tylko dla dorosłych. Zaplanowane na 19 października w Łodzi wydarzenie jest krzywdzące i nie służy dobru ogółu. Monika Hornak-Cieślak zwróciła się do prezydent miasta Hanny Zdanowskiej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Łódzki samorząd jest właścicielem obiektu. Niepokój rzecznik budzi także plakat i sposób komunikacji, podkreśla Paulina Nowosielska z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pani prezydent została poproszona o wyjaśnienie tej sytuacji, dlatego że rzeczniczka stoi na stanowisku, że tworzenie stref wolnych od dzieci jest czymś wysoce niepokojącym. Jeżeli mówimy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, o partycypacji młodych osób, że nikt nie ma prawa być wykluczony z uwagi na wiek, płeć, wyznanie, kwestie niepełnosprawności, no to nie możemy w XXI wieku tworzyć stref wolnych od kogokolwiek. Beata Olczak z działu marketingu Fali wyjaśnia, że pomysł jest odpowiedzią na prośbę klientów. Na życzenie naszych dorosłych klientów jest to taki jeden, jedyny dzień w roku, kiedy mogą wejść do nas osoby dorosłe, 18+, po to, żeby bardziej w spokoju, w ciszy móc spędzić ten czas i zrelaksować się. Wydarzenie w łódzkim akwaparku Fala jest promowane hasłem Dzień na basenie bez chlapania, dziecięcych pisków i kolejek na zjeżdżalnię. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśni przyczyny porannego tragicznego wypadku na Krajowej 28 w Medyce. Zginęły dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa marki Fiat najechał na tył naczepy stojącego na jezdni samochodu ciężarowego. Fiatem podróżowało 7 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Dwie osoby trafiły do szpitala na badania. Przez Florydę przechodzi huragan Milton. Ponad 2,5 miliona osób już jest bez prądu, a woda zalewa kolejne miejscowości. Korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski relacjonował w Polskim Radiu, że sytuacja jest trudna. Na Florydzie jest noc, więc skala zniszczeń będzie znana za kilka godzin. Rano będziemy mogli zobaczyć, jak katastroficzne tutaj przewidywania tego żywiołu tak naprawdę urzeczywistnią się, bo teraz jeszcze tego nie widzimy. Mnóstwo wody wpychana jest tutaj na ląd przez żywioł. Bardzo duże opady deszczu, eksplodują transformatory prądu i przypomnę Państwu, że 6 milionów ludzi zostało wezwanych do ewakuacji. 30 tysięcy szukało schronienia w takich specjalnych schroniskach, które przygotowały władze, a w najbliższych godzinach ten żywioł będzie posuwał się w stronę Atlantyku. Jan Pachlowski połączył się z nami z miejscowości Naples na Florydzie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat rozpoznawania oraz leczenia chorób psychicznych. Zaburzeń psychicznych na pierwszy rzut oka nie widać, mówi Krzysztof Grabski, terapeuta środowiskowego domu samopomocy w Gryfinie. Często przez to nie możemy udzielać takim osobom pomocy. Bardzo łatwo osoby chociażby z depresją maskują się w społeczeństwie uśmiechem czy dobroczynnością. Tegoroczna edycja poświęcona jest zdrowiu psychicznemu w pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie i południu wiecznie, lokalnie także mglisto. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Maciej Załęcki, Ania Lalka, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem jeszcze do południa. Do I love her? Do I love her? With a heart that's true. Do I love her? Do I love her? Don't you know I do? Mrs. Jones, won't you put my darling on the phone? Let me tell her I shouldn't have left her, 'cause I love her just as long as bees love honey, banks love money, birdies love to fly. Little Jack Horner in the corner, love is Christmas pie. Mrs. Jones, let me speak to your daughter. If she gives me one more chance, Do I love her? Pytanie zadane przez Stevie'ego Wondera. Jeśli z jakiegoś powodu nie mają Państwo dzisiaj nastroju, coś jest nie tak, pogoda nie sprzyja, to myślę, że po tym utworze zrobiło się nieco lepiej. No, ja się bardzo szeroko uśmiecham, jak słucham nie tylko tego utworu, ale w ogóle całej płyty For Once in My Life. No to druga godzina dobrego dnia przed nami. Jak zawsze postaramy się, żeby było jak najlepiej i jak najciekawiej. Po 10.30 przyjrzymy się bakteriom wraz z Moniką Suszek. Zajrzymy także na plan filmu Chopin z Erykiem Kulmem w roli głównej. Będziemy też rozdawać wejściówki na nasze trójkowe wydarzenia, więc proszę być czujnym i proszę pozostać z trójką. A to nasza płyta tygodnia, The Smile i Cutouts. Boris Laffin i The Smile to akurat jedna z tych kompozycji z albumu Cut Outs, która doczekała się również teledysku i która jest chyba jednym ze spokojniejszych utworów na płycie, bo wbrew pozorom temu albumowi energii nie brakuje. To nasza płyta tygodnia, trzeci album The Smile, który przez cały tydzień będzie się na naszej antenie pojawiał. Później zresztą też. Na zegarze 15 minut po godzinie 10, a ja zapraszam Państwa na nasze wyjątkowe, trójkowe wydarzenia, tak jak zapowiadałam chwilę temu. Tym razem spotkanie autorskie wokół książki Na Bogato, czyli Jak się starzeć bez godności, część druga. Z autorkami książki Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką porozmawiają Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś, a to wszystko będzie się działo 14 października, czyli w poniedziałek, o godzinie 19. Zapraszamy serdecznie, mamy wejściówki na to wydarzenie, więc jeśli mają Państwo chęć pojawić się na Myśliwieckiej w poniedziałek wieczorem i zajrzeć na spotkanie, to trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl, a my postaramy się coś z tymi zgłoszeniami zrobić. Ważne, żeby w wiadomości podać nam swoje imię i nazwisko. A i zaproszenia mamy oczywiście podwójne. Trójka. We'll be right back. nazywani często jednym z najgłośniejszych zespołów w Nowym Jorku, A Place to Bury Strangers. 4 października wydali nową płytę Synthesizer, a to był jej fragment zatytułowany You Got Me. No i tak się składa, że skład jest właśnie w Polsce. Wczoraj zagrali koncert we Wrocławiu, jutro zagrają w Poznaniu, a dzisiaj w Warszawie. I na to wydarzenie warszawskie również będziemy mieć dla Państwa wejściówki, ale to nie teraz. Trzeba słuchać dzisiejszej audycji Rotacja, żeby zaproszenia na koncert zdobyć. A tak a propos koncertów. 6 listopada do Polski zawita również świetny skład Palace. Zespół zagra koncert w warszawskim niebie. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze tej ekipy nie zna, to ja spieszę z pomocą. Palace i Bitter. Zapraszamy do reklamy.

I w 1983 roku opracowano metodę PCR, która doprowadziła do tego, że w szybki, łatwy sposób zaczęliśmy powielać geny. I to była taka rewolucja w biotechnologii. Dalej z tego korzystamy, bo to jest nieodzowny element naszej codziennej pracy z bakteriami. Magdalena Janczewska z firmy Science for Beauty oraz z Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Bakterie mają taką dwojaką naturę. Można je jednocześnie kochać i nie cierpieć. Naukowczynie pracują z niepatogennym szczepem bakterii Escherichia coli. Wszystko polega na tak zwanym odpowiednim zaprogramowaniu bakterii, czyli pracy w ich DNA. My zaczynamy od genu i od sekwencji genu, które koduje białko, które chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać jakieś konkretne białko, to wybieramy sekwencję odpowiedzialną za kodowanie tego białka. Taką sekwencję specjalnymi enzymami docinamy sobie, to są enzymy restrykcyjne, tak żeby pasowała nam do tej sekwencji, którą następnie będziemy wprowadzać w bakterie. Następnie po przecięciu takiej sekwencji są kolejne enzymy, które ligują te końce i tak jakby sklejamy całą tą sekwencję genu i taki gen już transformujemy różnymi metodami do szczepu bakteryjnego. Takie w cudzysłowie wytresowane bakterie są bardzo przydatne w wielu dziedzinach. Od produkcji kosmetyków po produkcję leków. Już się przydaje do bardzo wielu podstawowych, może nawet medykamentów, których sobie nie zdajemy sprawy, że one były produkowane w bakteriach. Przede wszystkim insulina jest produkowana w bakteriach. Hormon wzrostu, który podajemy dzieciom w ramach terapii, jeżeli jest brak tego hormonu, on jest też produkowany w bakteriach. Często te białka, no chociażby koronna toksyna botulinowa, o której też ostatnio często wspominamy, bo też jest nam bliska poniekąd, też oczywiście jest wytworem bakterii, to jest w ogóle naturalnie produkowana toksyna w bakteriach, nie nawet rekombinowana, więc jest tych pól mnóstwo, a coraz więcej, bo tworzymy coraz bardziej skomplikowane bakterie, które są w stanie tworzyć na przykład mikroplastik albo jesteśmy w stanie też, nawet już nie kodując, jedynie mutując bardziej bakterie, zmieniać je, żeby miały tendencję na przykład do zjadania, żywienia się czymś, co jest odpadem, co dla nas, człowieka, jest już niepotrzebne i chcemy się tego z naszej planety pozbyć, a ta bakteria jest w stanie to zutylizować. W przyszłości naukowczynie chcą badać i programować białka bakterii, nie tylko wspomnianej już Escherichii coli. W planach jest m.in. badanie toksyn pochodzących z jadu różnych organizmów pod kątem ich właściwości, na przykład w medycynie czy kosmetyce. Tematem bakterii zajęła się Monika Suszek, a skoro już pojawił się ten temat, to no, nie mogłam sobie darować. Musi nam wybrzmieć pewien utwór zespołu Błoto, zatytułowany A jakżeby inaczej? Bakteria. Kompozycja, która przedstawia bakterie w raczej kiepskim świetle, sądząc po tych dźwiękach, wydaje się być bardzo podstępna, a nawet złowieszcza. Ale jak już wiemy, bakterie można oswoić i wytresować, więc nie trzeba się tak bardzo obawiać. O tym chwilę temu opowiadała nam Monika Suszek. Dużo intensywnych dźwięków dostarczył nam zespół Błoto. To teraz będzie nieco bardziej spokojnie. I znowu polska muzyka i polscy zdolni producenci Cinnamon Gum i Simsalabim. Mała wycieczka w czasie za sprawą muzyki Macieja Milewskiego i jego projektu Cinnamon Gum, Simsalabim. Fajny film. Śluby, zdrady, rozwody. Te tematy budzą spore zainteresowanie w mediach i rozpalają towarzyskie dyskusje. Nasza ciekawość nie jest jednak niczym nowym. O romansach plotkowano już na arystokratycznych salonach. W nadchodzącym polskim filmie Chopin przedstawiona zostanie m.in. historia miłosna Fryderyka Chopina i Delfiny Potockiej. W rolę Potockiej wciela się Karolina Gruszka, która była rozmówczynią Ryszarda Jaźwińskiego. Jaka tutaj jest zależność, relacja między tytułowym Fryderykiem Chopinem, a właśnie Delfiną Potocką? To jest ciekawe, bo jest dużo wersji. Biografowie się sprzeczają, co to dokładnie była za więź. To, co jest pewne i co zachowało się w korespondencji i o nich, i jest taki list Delfiny do Chopina, to widać z tego wyraźnie, że między nimi z biegiem lat nawiązała się bliska przyjaźń po prostu. I taki rodzaj troski, ona dokładnie wiedziała, co się u niego dzieje, kto o niego dba, jeżeli chodzi o zdrowie, co się dzieje w domu u niego. Pisali do siebie listy, odwiedzali się, ona była przy nim, kiedy on odchodził. Więc rzeczywiście jakieś takie pokrewieństwo dusz między nimi było, co też pewnie dzięki temu, że ona miała duże uzdolnienia muzyczne i rzeczywiście była wielbicielką jego geniuszu i potrafiła to ocenić. Właściwie sama była artystką. Tak, dlatego, że ona śpiewała pięknie, śpiewała profesjonalnie. No i gdyby nie to, że była hrabiną i pewne rzeczy jej nie przystoiły, to pewnie by mogła występować na wielkich scenach. Poza tym grała na harfie, też wspaniale. Grała na fortepianie, trochę komponowała, no to już bardziej amatorsko. Malowała, śpiewała, coś pisała, także no ewidentnie miała tę duszę artystyczną i myślę, że oni tutaj gdzieś się spotkali. On dedykował jej niektóre swoje utwory, uczył ją gry na fortepianie, no także rzeczywiście ta więź trwała długo. Mówi się o tym, że na początku jakiś taki rys romantyczny też tam był, plotkowano o ich romansie, nawet były jakieś takie listy, niby ich korespondencja, cała seria tych listów i to rzeczywiście były takie bardzo namiętne, świadczące o tym, że to była relacja też miłosna, ale potem się okazało, że te listy prawdopodobnie nie są prawdziwe. Czyli takie fałszywki, tak? Takie fałszywki chyba. Większa część ich korespondencji zaginęła albo spłonęła, więc coś z tego pozostaje tajemnicą, ale wydaje mi się, że to też jest ciekawe, ten element tajemnicy. A my jakiś tam, no nie będę dużo zdradzać, na co żeśmy się zdecydowali, ale ewidentnie no też było tak, że ona była kobietą bardzo zamożną i wpływową. Była żoną hrabiego Potockiego Mieczysława, z którym zresztą miała toksyczny, trudny związek. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to relacja bardzo przemocowa. A z drugiej strony robiła wrażenie, miała wielkie wpływy, więc ona też mogła troszeczkę na początku drogi Chopina trochę go wesprzeć, przedstawić jakimś ludziom, którzy mogli mu trochę pomóc, zorganizować jakieś dodatkowe lekcje, znaczy zorganizować, polecić, bo on przecież udzielał lekcji fortepianu. Także, ponieważ była z tego arystokratycznego świata, no to Chopin był takim trochę, no poza tym światem na początku, więc to, że ona przychodziła na przykład do niego na takie imprezy wieczorne, paryskie, no to z jej strony był też taki akt ekstrawagancji. W ogóle tych ekstrawagancji chyba w filmie będzie więcej, no bo co słyszymy od twórców filmu, no absolutnie nie będzie to typowa biografia, tak jak mógłby się kojarzyć kolejny film o Chopinie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak nie będzie. Ja jak przeczytałam scenariusz, to byłam tak szczęśliwa, że ten scenariusz jest właśnie taki, że on rzeczywiście w ogóle nie ma nic wspólnego z takim szkolnym myśleniem o biografii Chopina, że rzeczywiście czuj człowieka i że rzeczywiście ten scenariusz ma taki pazur. I jest szansa na to, że my tego Chopina będziemy mogli poznać z różnych stron i takich bardzo ludzkich i tak jak chyba ja przynajmniej nigdy o nim nie myślałam. Więc myślę, że jest szansa na ciekawe kino. I kino w dodatku dodajmy międzynarodowe, bo jeśli chodzi o ekipę filmową, aktorów, ale też lokacje, to film rzeczywiście można określić jako międzynarodowy. Zdecydowanie tak. No bardzo mocny jest ten element francuski, bo i zdjęcia częściowo będą w Bordeaux, za chwilę wyjeżdżamy i część obsady jest francuska. I w filmie często ten język francuski będzie brzmiał. Z Karoliną Gruszką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zdjęcie do nowego filmu Michała Kwiecińskiego Chopin już trwają. W rolę głównego bohatera wcieli się Eryk Kulm, a matkę kompozytora zagra Maja Ostaszewska. Premiera już w przyszłym roku. Zaczynasz odnajdywać się, widzę jak raczkujesz, potem odpoczywasz, dumna jestem, wiesz, żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Jest mi ciężko, ciężar robi ze mnie dziecko. Nie chciałam być atletką, czuję, że bez tego zmiotłabym nie to wszystko. Biało na czarnym, jedyną ucieczką zadowolić każdego, wtedy będzie już lekko. Co z tego mam, nieważne. Moje potrzeby szybko bledną, bledną. Żyję własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Własnym snem sprzed kilku lat, nie przestaję się go bać. Dominika Płonka, Mirow i Własnym. To chyba już ostatni przed premierą płyty singiel Dominiki Płonki, a jej album, z tego co mi wiadomo, ukaże się 18 października, czyli całkiem niedługo. Czekamy niecierpliwie. I jeszcze dodam, że na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Na zegarze 9 minut do godziny 11, a przed nami powrót do płyty Major Themes Ariela Pinka, który wtedy jeszcze w 2010 roku, kiedy ten album powstawał, tworzył jako Ariel Pink's Haunted Graffiti. Będziemy się teraz relaksować, drodzy Państwo. Przed nami Baby, czyli taka bardzo przyjemna interpretacja utworu duetu Donny and Joe Emerson. Yes, so baby.